managar yonam zanjeer ko garasire danisham tadbeer ko garz khatam miram dan hazichi warz badam marami dan hazichi گر شدم پیدا که در زحمت شوم، گر شدم پیدا که در زحمت شوم، دیگران را مایه راحت شوم. من اگر دیوانم زنجیر گر اسیر دانشم تدبیر خود، گر ز خاکم میرمی تنها ز چیست، ور ز بادم مارمی تنها ز چیست.